Artzain zumait ebai horatutz artzain bestala hunat? Su nuntzi artzain? Ben, ni emendik bos minuturat, behaz hala, berginela unadzin, entzuna, eta behaz ginak irakusteat, zepasten zen hemen. Lehen aldian zide hunat horra? Bai, lehen aldikotz. Eta hor, dira bi urte artzain jarri esplikatzen ahal eguzu, nula edo orkestzen ahal eguzu, zaliazu etxaltia? Bai, behaz bigarren urtean ahi niz, bigarren txasoina pasatzen ari, lehenbizikoa hot pirneetan eta guai hor bildu niz eskoale girat Siberuk aldeat, aizki eskoalderat. Eta hemen nizene ene ardi eta untzekin, eta behuai txasoina finitzen ari, enetzat. Deiztea utziut dira haste bat, eta guai goxatzen, uda, hala balima da. Hor, justuki, gozatzeko, jaistea bukatua, horako egun bat izaita, ongi da ez, goxoa da? Ba, goxo da, eta hemen gaindi, bo, aski kalme da, uste dut ere goxo den, erakustia jendeak nola egiren lanian, bon, ez balimadare eguneroko bizia hor ikusten duguna parian konkurtso hori, baina bon, poli da ikustea ere. Da, urtoz horazia ikustea? Bai, horan, bai, urtoz. Albanez, bai. Eta zentako, egin importanta edo? Talak edutuk, ze hoitan, txakur eta baita diaia. Bai? Esta hoit, bai. Eta beste lekietan zuiten aramitz maderaik, bai gorin maderaik eta... Ez, aramitz, bai. Eta ondoko tenoetan zer duk plana, gaztik ikusi irastarka nahitzen horien? Ez tekiat, ni bestek ibeniz, hauz... Imea nike bai, baina huka antxe persantiat, bi emazte batek han sobe itia heima seiuski. Eta, ze, artzain txakur txapelketaren zat etorri aiz, edo artzainin bestaderako, edo zer entzat? Guk etxerin guriak bagintien, eta... Bakik, behorreiko bestak eta unskiko bestak beti danik egun berian iten dira, eta aurten behorreiko bestak aintzinatutu, una jiteko. Eta, egun hona pasa? Egun goxoa pasten diau. Berriki ginagituk. Artzain txakok xapelketa egituk saiten, eta loriatzen. Eta petxudea eta txalde goxoa tastuko dugula hemen. Ze egitea zin izunat? Egin giziz bezala, hene kafia artzia. Eta justo, besta jente han itxez, hie kafia entako egin? Egin, kambiatzen dugu, bai, egin, bai. Gente habo badela bai. Artzain hiz heben? Bai, lexahian. Bai. Eta sumata ardi begiatzen? Bereun ardik badit. Eta uda oso heben egoiten edo batzak hoxe egunak ebai? Bi labetez. Ez da ila ma bitik edo setemiaen ikusiko digan. Nola egan endia gaizak. Eta kafe ondotik habo egonen edo ageiko? Ageo hartzainka, kafe edanik eta... Ardik haidu behitia? Bai, amini bat, denbo gozua behita, egin, ardientako. Bo, egin aldi gozua egiten? Bai, jote bezala. Ampleska iduizia goizuntan eta jenti hartzunan arrimatu duk, bai, aduk jenti jerki. Urte hoz antolatzen den hitzordu bat duk hoi, importanta duk uste duk altzukiko herri entako, edo habo ahuski entako, edo habo hartzain entako, edo... Ba, o entako. O entako, preforzta zkiko besta beti denek ezagutuik izan duk, Sibiun. Preforzta hoi kambiatuetik lehen gaztik horretzuteak izala mespeatik hurruntik, huniez eta hoi odoik horat, baina oso kamiatutik, baina jale beti badik arrakasta, bai? Bo, nola pasa duzu hartzen txapelketa hori parte hartu zu, urtero parte hartzen duzu? Gehienetan izan aniz hemen, ba. Bai? Ba. Eta zergatik hartzen txapelketak gustuko edo... Guzitara joiten iz, edo ahuzkiko horra bakarrik? Ez, ni hau hartzain aniz, etxean mendian eta txakurrekin hain iz lanian, azkar, eta gero egun batez ala, egun batez hasi nintzen, eta gustatu eta rezultatunak eukan, eta gero, geroztik esikitu. Zer maite duzu, txakurarekin lan egitea eta... Txakurran, partikulazki txakurran eztia izigarri maite dut. Pasten du denbora, denbora hua, netako ez da lana plazera da. Nara. Eta biziki, zer dituzu harri bezala zuk? Nik manexatut meburu gorriak. Ados. Nara. Eta nun instalatu ardi gazna egiten? Ez, bai gorri niz, eta ardi tropa badut, eizten tunak, eta ez nia jortzen dugu leterirat. Eta gero behi blonda atzu batu, eta en ondoan. Eta bai gorriko hartzen txakursabelketan ere parte hartzen dut? Parte hartu dut, aurten ere. Ara. Eta bigarren izan? Bigarren finitu dut, eta bai, hemendik amonstenen murien joan eniz eskualerikoat, bizkairat, eta gero ondoko hastean, ondoko iandean oinatirat. Euskal Herrikoan bada maila biziki handia, ez? Ba, Euskal Herrikoan bada maila handia, eta oinatin ono berdin handio. Ik border kole bat baduk, ze arraza hori nahiago? Ba, border kole bat dut, idudi, ni border kolean izerri maite dut, ba, ote bizitasuna, eta nik maite duten arden haintzintze hori eta rapidioa, eta hori maite dut. Hala, ez dut erten labrikak berdin, nahi nuke, omatez labrika entxeatu, me ez berdin, ez atekaldeko gorbea horik, nik hemengo lehengo labrika zaututu nik etxean, eta berdin horitaik. Hala. Beraz, ikusigu diau hori urren gurtetan. Bai, berdi. Azken egan nahi zaharra bat entzuiat ezakiat egen egia denez, gerozta sakura hobeagoa, gerozta hartzaia alferagoa, egia da? Ba, zomaitzuk ala erten dute, nik erten dut sakur baten ezteko zomait horren eta zomait urratx iten imehar da, zentale emisian sakura jortzen duzu, me zuauke behuzu joan, urrontxo berriz eskuino jartzeko eta eta badira horrenak pasteko, eta ez dut uste hori egiten. Azapen lan hainitz egin behar da, azapenan edo sakur baten ezteko. Bai, sakur baten ezteko kasik behar zuzu bi urte. Bai. Eta honek hiru urte ditu, ez? Honek hiru urte ditu. Eta sakuran esten, asten zira, lehemizien txipian asten, ez duzu esten ardiekin, esten duzu jendeakin gileat pasteko, eta ez zan taulako atzu. Eta gero, asten delaik amarrilaite urteat inguru urtean, ordeon duzu ardietan plantan zartzen, eta ordeon duzu esten bi urtez. Eta nola ikasiruk azten sakurak edo hola? Ebe nik ikasi dut beti maite nuen, eta gero etxean pentseti biltzen, eta zaldotretak hartzen, eta gero mendian eta gero maite nuen, eta gero sakur xapelketetan hasi nizelaik, jakindut baziela ono gainerat formazion batzu iten zienak, eta izan iz urteat ez, eta hartan iduri ono fitixo kasten, eta haniz gauzak uste kasten da. Eta bestek eskutatuz eta bestek kusize kasten da haniz gauzak. Artzainen artean, badira, ula laguntzak erraiten direnak, nola ezi behar den txakur bat, edo zer obeden, edo bakoitzak baditu bere errezetak. Ba, badira, zomaitzu maite ute erteaz, beste atzu ez dute egan haide, eta... Ondio guneak bezala. Hori beda. Mire esker. Mire esker zuri.